Josu Juaristekin gina, hemen Hendaiako ekitaldian, Europa hauteskundeen karira antolatu dutenak, bai Euskal Herria mailan Euskal Herria Bildu eta Iparralde mailan EH bai talde Ezker Abertzaleko taldeak elkarrekin egin duten ekitaldi honetan. Hauteskunde kanpaina Europari buruz, pixkat bere horretarazten diguzu, pixkat ze helbururekin zaudeten hauteskunde honetan, eta zer nahiko zenuke, ze mezu pasan nahi duzuen? Bai, Euskal Herria Bilduren lehentasunak aro politiko berri honetan bi dira nagusiki. Bat, konponbide demokratikoen eszenatokia bultzatzea eta eraldaketa soziala lortzea. Eta bi horiek lortzeko giltza ere eramango dugu Europako Parlamentura, da erabakitzeko eskubidearen defentsa. Europari inplikazio gehiago eskatuko diogu gure konponbide prozesua bultzatzeko eta sendotzeko lagundezan, eta bueno, horretara goaz, eraldaketa soziala, konponbide prozesua herritarren eta herrien eskubideen defentsa. Badakigu beraz hegoalde mailan eta aurkezten zarela zu, eta iparraldeko EH Baik ez dula hautagaitzarik aurkeztu, orduan badakigu mugare hor dagoela. Nola bizi duzu bizkat, ze estrategia egiteko, elkarlan hori egiteko? Bai, egia da, estatuen Europa honetan, estatu espainolak zirkuskirzio bakarra du, eta estatu frantsesan. Kontua da, ezin dugula herri gisa aurkeztu oraindik, nahiz eta jakina, noski gure helburua den herri gisa jardutea. Guk, pixka bat adierazi nahi duguna da, gure jardun nagusietako bat Europako Parlamentuan izango dela Euskal Herri osoaren erabakitzeko eskubidearen defentsa egitea, ez? Eta Euskal Herri osoaren ahotsa eta bozgoragailua izan nahi dugula Europako Parlamentuan. Guk oso zen aldarrikatuko dugu hemen bere buruaren eta bere geroaren jabe izan nahi duen herri bat dagoela. Nola adibidez iparaldeko dosierrak edo aferak, ez dakit, badira, laborantza arlokoak edo politika arlokoak edo sozial arlokoak edo horiek nola helaraziko dituzue Bruselasera, biztan dena postua lortzen baldin baduzu? Bai, eserlekoa lortzen baldin badugu, jardun hori guztia gure gain etorriko da. Guk nahi duguna da hemengo Euskal Herri osoaren eta biztan da Ipar Euskal Herriko sektore guztien aldarrikapenak eta borrokak Europan txertatzea eta Europara ematea. Bai, gure ustez burujabetasun osoa behar dugu gure sektore ekonomiko guztien etorkizuna bermatzeko, Ipar Euskal Herrikoak, eskualde guzietakoak, eta gure lana hori da, lotura hori egitea, hemengo borrokakara eramatea, eta hango esperientziak eta jarduna ere ona ekartzea eta horiek txertatzea. Nola egiten da hori itxaso zabal hortan? Europarlamentu batean bezalako, ehundaka parlamentari, ehundaka arazo ezberdin, ehundaka jende ezberdin, nola egiten da hori, gu bezalako erritxipi bateko arazoak ara erabateko? Bai, ezkerreko beste indarrekin batera, gu ez gara bakarrik egongo Europako Parlamentuan, eta Euskal Herria ez da bakarrik egongo Europako Parlamentuan, ez herritarren eskubideen defentsan, ez herri gisa dagozkigun defentsan ere. Orduan, hor badago ezkerreko indarren arteko sare hori eta sare horrek gauzak egin ditzak eta alda ditzak Europako Parlamentuan, eta badago baita herrien arteko sare bat Europan, eta guk diplomazia horri ere eta lotura horiei garrantzi handia ematen diegu. Eta horre aipatzen dian, estatuen Europa baten gaurela oraindik ez populuna, ez herriena, eraginko horre izaten alda Europako Parlamentu bat hemengo gure bezalako herri bateko dosierrak bertara eramateko? Bai, gu ez goaz egungo eredua legitimatzera edo defendatzera, gu beste Europa bat nahi dugu. Beste Europa bat nahi dugu, lehen genion bezala, herritarren eta herrien eskubideak defendatuko dituena, eta guk horren alde egingo dugu Europako Parlamentuan. Egia da, defizit demokratiko, galera demokratiko handia duela Europar Batasun honek, eta aldaketak beheti gora bultzatu behar direla, eta gu horretara goaz, beheti gora bultzatzera, ezkerreko indarrekin batera, herrien Europa bat sortzeko, eta beste Europa bat eraikitzeko. Nola egiten da beste Europa bat eraiki? Ba, beheti gora. Badago jenden nahikeri bat beste Europa bat sortzeko, sentitzen dezue, ezin egon bat eta aldatzeko lan egiteko badago herritarren aldetik, edo bea zain gaude? Bai, nik uste badagoela nahi bat behetik gora gauzak errotik aldatzeko Europa honetan. Egia da, eskuinak borroka ideologiko bat eraman duela azken urte hauetan, eta borroka ideologiko hori errepresiora ere eraman duela, kalera eta legeetara ere. Eta ezkerrak ere borroka ideologikoa egin behar du, eta horren aurka jo behar du. Eta artikulatu behar du, eta referentzia hartu behar du, errotik gauzak aldatu nahi dituen gehiengo horren alde, gehiengo horren mesedetan, eta gehiengo horren zerbitzura. Bukatzeko, Josu Juaristi, hainitzetan aipatzen da ere, Europarlamentarioak Brusela zero Estrasburgora joatzen direnean, bost urtetan ez dagoela, hoien berririk, ez dagoela informaziorik, ahazten ditugula europarlamentari horiek edo dituten lan hori. Bai, egia da. Komunikazio hori da gure obsesioetako bat. Batez ere, adibidez, gazteekin bildu naizenean, berai esan diet konpromiso hartzen dudala, aldiro, bilerak egiteko, gure lanaren deskargoa egiteko, beraien iritziak eta ekarpenak jasotzeko. Gure ustez, beharrezkoa da komunikazio hori, lotura hori, bestela izango ginake besteen antzeko zerbait, eta guk beste politika bat egin nahi dugu, eta politika egiteko beste modu bat dugu. Hor, Euskal Irratiak batez ere Ipar Euskal Herria entzuten dugunez, zuk biltzeko asmori baduzu iparaldeko aktore ekonomiko, finantziero, elkarte munduko, kulturako egin, holako jakiteko, palpatzeko zer dioten jendek, ze eskatzen dioten Europari? Bai. Guk sektore guztiekin bildu behar dugu, urtea ditugu aurretik lan hori egiteko, eta lehenengo unetik, hasiera-hasieratik egin nahi dugu lan, eta harreman sare hori sendotu eta indartu. Jakin, azpitik gure sektoreek, herri honetako langile eta herri sektoreek zer behar duten, segin nahi duten, eta zertarako nahi gaituzten Europan, eta beraiekin batera joan Europako Parlamentura. Mila esker, Josu Juaristi. Egunon, Izaskun Bilbao. Egunon, bai. Ara, euro diputatua, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, eta zure esperientziaren berri galdeginez hasiko dugu elkarrizketa. Ara, jadanik ezagutzen duzu Europarlamentua, berriro aurkezten zira, baina zuretzat zein izan dira bost urte hontan izan dituzun esperientziak? Bai, esan, esperientzia oso ona da, eta, bueno, ikusten dena da, derrigortuta gaudela Europako Legebiltzarrean egoten, eta gainera kontutan izan da gu ez bagagoz gure ikuspuntuarekin bertan, instituzio horretan, beste inork ez duela defendituko gure proiektuak, ez? Gure mugaren arteko arazoak, gure hizkuntza, elkarlana eta Europako proiektuak nola zehaztu gure errealitatean. Hauteskundeak hurbiltzen ari dira, maiatzaren 25ean bozkatzerat deituak gira. Iduridu, hala ere, jendearentzat, euskal herritarrentzat eta Europar guztientzat funtsean oso urruti dagoela Europa eta interes guti sortzen duela, abstentzioa iduriz ikaragarria izanen da. Nola, ze irakurketa egiten duzu? Bueno, orain dela bost urte ere abstentzioa handia izan zen, eta guk aipatu genuen hauteskunde gau hartan arazo bazala, eta guk egingo genuen bost urteko lana pertsonekin, asoziazioekin, sektoreekin, azkenean hurbiltzeko Europako instituzioa gure errealitateare eta gure errealitatea Europara ere. Egia da, hemen autokritika politikoa egin behar da, ze Europa, badakigu Europa barruan gagoz, gu ere Europa gara, baina beti pentsatzen dugu zerbait kanpoan dagoena dela, ez? Orduan, gure lana, izan behar da datozen bost urteetan ere, jentarekin lan egin, euren ekimenak ere Europako Legebiltzarrera eroateko, eta azkenean, hango araudietan eta direktibatan lehenengo momentutik parte hartu gure errealitatea, gure sektorena, gure pertsonaren ikuspuntuak ere anegoteko. Europan hartzen dira erabaki batzu, eta dirudienez, eta gertatzen da behin baino gehiagotan, estatuek ez dituzte aplikatzen edo hausten dituzte erabaki horiek, beraz, zein da azkenean Europaren poderea? Egia da, sarritan direktibak eta dagozenean arazo bada, ba estatuak luzatu egiten dutela edo ez dutela betetzen hango araudiak. Orduan, horretarako zer egin behar dugu, Europako instituzioak indartzuagok egin behar dugu. Momentu honetan ez daukagu lider argi bat. liderazgo hori ere sortu egin behar da, eta liderazgoa pertsonak ere badira. Helburuak aurrera eroateko batzordeak, komisioak momentu honetan, indar gehiago euki behar dau, ze momentu honetan Europako Kontseiluaren aurrean, estatuak dagozen kontseilu horretan, horren aurrean batzordeak ez dauka indar nahiko. Orduan, guretzat batzordeak indar gehiago hartu behar dau, eta posizio handiagoa estatuen aurrean. Eta legebiltzarrak ere, orain, botere gehiago dauka, baina jende guztia jakin behar dau, dala, legebiltzar bakarra ezin duena legeak proposatu. Beti eztabaidatzen dugu batzordetik dagozenak. Orduan, hori, instituzio indartzuak eta instituzio indartzu horrekin estatuaren aurrean ere, ba, tresnak izango ginateke, ba, hori derrigortzeko betetzen araudiak. Eta hori da derrigorrezkoa ze beharrasanak eskatzen digu horrela egin behar dugula Europa. Aipatu nahi nituzke zurekin ere, Katalunia, Eskozian, eramaten diren prozesuak, Euskal Herriak ere, hemen diren eztabaidak, hauek entzunak dira Europan, aipatzen dira, nola ikusiak dira? Bai, aipatzen dira, eta azken adierazpena izan da Barroso jaunarena, izan du bueno, hori estatu baten arazoa dela. Zer gertatzen da, Eskoziako kasuan, estaduarekin adostu egin dute kontsulta egitea eta ez da ezer gertatzen. Eta Europako instituziona aurrean hori ez da arazo bat. Eta gainera bideratuta daukate eta adostuta Eskoziak erabaki eskero nazio bat nahi duela esan nola bideratu Europako proiektuan gelditzeko. Katalunioren kasuan zein da arazoa? Espainiako gobernuak ez duela nahi akordiorik, edo Euskadiko kasuan, edo beste realitate batzuen kasuan. Orduan, arazoa bihurtzen da, estatu bakoitzeko arazoa. Horren aurrean, guk esaten dugu bai, estatu bakoitzaren kompetentzia da, baina Espainiako kasuan bezala gertatzen danean, estatuak ez duenean nahi adostasun batera iritzi, uste dugu, Europak marko bat finkatu behar duela bidea esateko nola egin. Eta hori posible izango da zure iduriko, aipatzen ditugu Eskozia, Katalunia eta Euskal Herria, baina bada ere Ukranian ez da bai da memento honetan, nola sar daitezke Europan edo zer egin dezake Europak herri horientzat? Estatu bilakatu nahi duten herri horientzat. Guk esan dugu, lehenengo, egia da, momentu honetan ez da erresaldatzea, estatu bakoitzaren arazoa da. Baina estatu bakoitzak ez badu nahi konponbide hori ematea, Europako arazo bihurtzen da, eta kasu horretan, bai eskatzen dugula, hori metodologia bat, kriterio bat, Europako erabaki bat, esateko bidea nola egin, azkenean arbitrajea antzeko bat, ez? Baina guk eskatzen duguna da, estatu bakoitzak adostasunatara iritzi behar dela, elkarrizketaren bitartez, eta beti gehiengo biztanleen erabakia errespetatuz. Hori da eskema nagusia, baina hori ez danean posible, Europaren interbentzioa eskatzen dugu. Eta, bueno, entzun dugu zain bat esaldi potolo, Europako instituzioen, eta Espainiako presidenteak eta hainbat ministrok esan dakoa, baina hitza hutsak dira, ez daukate barruan esen, ez daukate argudiorik, ze badaukagu erantzun bat ere batzordearena, batzordeak esaten du tratatuetan ez dagoela horrelako ezer kontemplatuta, eta ezer kontemplatuta ez dagoenez, kanpo harremanatako legeara zoan behar dugula, ez? Beraz, bueno, politikare evoluzio bada, eta gaur zaila ikusten duguna, hemendik 5 urtera edo 10 urtera, soluzio izan daiteke, eta animo horrekin goaz lanera. Euskal Autonomia Erkidegoan aurkezten zira eurodeputatu gisa, eta hori Euskal Alderdi Jeltzalearen izenean, diozu ere Euskal Herriko eurodeputatua izango zarela. Hain zuzen, Ipar Euskal Herriko botza nola eramango duzu, ezagutzen dituzu hemengo dosierrak? Egin dugu, ze gaurko bizita horrelako adibide bada, eta urte guzti hauetan izan dugu harremana. Euskaltzandia saria lortu du, eta guk aurkeztutako proposamen bat izan zen. Zergatik, azkenean Euskaltzandiari saritu zaiona da hezkuntzaren arteko egindako lana, eta gainera muga arteko lana. Ez hori bakarrik, orain dela hile batzuk ere, txosten bat onartu izan da Europako Legebiltzarrean, hizkuntza gutxituak defendatzeko, eta txosten horretan guk parte hartu izan dugu buru belarri, eta hor gure emendakinei esker sartu da muga arteko arazoa nola dagoen hizkuntza bat herri desberdinetan muga bat dagoelakon. Beraz, errealitate hau ere bihurtu da irratiko kasua ere eraman izan dugu Europako batzordeara, egin dugu galderak, eta bueno, kasu horretan arrantzako plangintza bat egonda bokartaren edo antzoaren plangintza, eta iparraldeko kofradiekin eta sektorarekin ere landu izan gendun, beraz, egin dugu elkarlana eta horrela jarraitu behar dugu. Eta nik uste dut, Europan egiten dugun lana, eta Euskadi Akitania eta lehendakaria, Urkullu lehendakaria orain presidente dago, eta bertan dago zen proiektuak denek elkarrekin lortuko dugula azken baten, ba, gure ariman dagoena, benetan errekonozitzea, ba, herri bat garrala, nazio bat garrala. Aipatu duzu ajantza, hemen bada laborantza ere, laborantza munduak garrantzia handia du, eta ainitz kezka bada PAK edo laborantza politikaren inguruan, dozie horiek ere hemengo laborariekin ajemanak badituzu? Bai, bueno, hor sartu izan dugu emendakin emendakin batzuk, baina gu nagusiki eskatzen duguna PAKaren erreforma horretan da desentralizazio bat. Azken baten, toki desberdinetan arazo desberdina dagoz. Orduan PAK tresna bada, gainera Ziolos komisari hori galdetu nion ia posible izango balitz PAK hori desentralizazioa egitea, eta leku bakoitzean aplikatzea bere formulak, eta beran erantzuna izan zen, hor tresna dagozela sartuta, beraz, zentralizazioak ez daukala zentzunik, ze Europa anitza dela, eta anistasun hori, diversitate hori mantendu egin behar dela. Beraz, horretan ariko gara, ba, regionalizazio, desentralizazioa egiten, edo departamentuka, edo autonomia erkidegoan, edo hori delako azken baten erreformaren helburu nagusitariko bat. Igandean dira hauteskundeak, zer esango diezu hautesleheri bozkatzera joan behar dela? Bueno, nik uste dut jenteari bai bozkatzen joateko, eta nik uste dut abstentzioak lortzen du gauza bat, betikoak boterean mantentzea. Azkenean jentea ez joatea, norberak erabakitzen ez badau, beti beste batek erabakiko dau norbaitegatik. Orduan, apurtzeko abstentzio hori. Eta apurtzen badugu abstentzio hori, lortuko dugu, azkenean, nahidan bipartidismoa, bai Espainian eta bai Frantzian apurtzea. Alternatibak dagozelakon. Eta gure ikuspuntua da, EAJ, PNV, Eusko Alderdi Jeltzalea, alternatiba dela bipartidismo horrena. Orduan, jentea nahi badu, bipartidismoa apurtu, bota daiela Eusko Alderdi Jeltzaleari. Mil esker izaskun biru hau. Zuei, agur.